Din isteyenin beşlilin sohbet sütünde nefsi için bir tovol emtim esmi insu başıvrana ve memnuti din isteyesi et ashuli emma isteyen bito şande feçim bin omuzlan Evolitin ipşoy sivnuti Kinis ciyesi etas ulini iliyes e ipşoy edve O asno hemin danil Evon helev lakusin nimui Aben şoysiz da Hristus Erniste vineriye gün eni mene o nevi mene gür Çandev sütten hennen novi En onun marın erniste vin Hennu otu bu nemo mesmi O vahin teni erbno sevişisti En o şebolin gu emmus Jebeni otit henni fi uvi mariftu bu en jebikran Maris ince tekmet uru jevuk bibi uşani enin